Og dermed setter vi over til vår utsendte medarbeider, som nå befinner seg I Trolltinnene I Romsdal. Ja, jeg befinner meg her nå et lite stykke opp I Trollveggen her oppe I Romsdalen, sammen med 12 amatørfjellklatrere fra Jeg befinner meg som sagt her oppe et stykke opp I Trollveggen, sammen med 11 amatørfjellklatrere fra Jeg befinner meg sammen med 9 jeg befinner meg altså nå alene her I stykket opp I Trollveggen, og jeg skal nå forsøke å... Ja, jeg befinner meg nå her nede ved foten av Trollveggen, sammen med 12 amatørfjellklatrere fra amatørfjellklatreklubben Glipp. Og det neste fjellet vi skal forsøke å bestige nå Romsdalsfjellet. Thank you.